coming. Thanks for calling. Well, then thanks for taking my call. इसमें thanks की क्या बात है? मेरा incoming तो free है. Come now, let's dance. I don't dance. Why? मैं कभी dance नहीं करता. और अगर एक खूबसूरत लड़की request करे, फिर भी नहीं. लेकिन कोई खूबसूरत लड़की रिक्वेस्ट करे तो सही. आसो मीन. ओके, गेट मी अ ड्रिंक. श्योर. पेप्सी, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस. जूस. जूस. हाँ. जूस चलेगा. लेकिन उसे डाइल्यूट करना वोडका के साथ. ओह गॉड, लेट मी गेस, यू डोंट ड्रिंक. अगर मैं पी लूं तो क्या तुम मेरे नशे में होने का फायदा उठाओगी? नहीं. तो फिर पीने का क्या फायदा? जोगी ना चले रंग रज दे जोगी ना चले रंग रच दे नरा के बल खा के तू दुनिया भूला के नाच धुन को एक गुनगुना ले गाले तू गा के नाच रंगीनियों में खो जा पी के पिला के नाच मत भरे नैनों से तू नैना मिला के नाच तेरी अदा I like the way you move तेरा बदन I like to see you groove It says I'm on a dance with you तेरे हुस्न से जिंदगी हंसी तेरे हुस्न के आगे कोई हंसी ना कुछ भी नहीं आंखों में मेरे सारे सपने सजा के नाच मुझको तू दिल में रख ले दिल को धड़का के नाच प्यार अगर है मुझसे प्यार जगा के नाच जानो दिल है जो तेरे मुझ पे लौटा के नाच तेरी अदा I like to see